Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης και βάζω την μουσική υπόκρουση από τον Νονό, από την διάσημη ταινία, γιατί θέλω να σας μιλήσω σήμερα, να σας προειδοποιήσω σήμερα για την ύπαρξη μιας οργάνωσης, μιας ομάδας ανθρώπων, μιας κάστας αν θέλετε, εξαιρετικά επικίνδυνης, μιας κάστας με οργάνωση, με δομή, με ιεραρχία, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης που θα μπορούσε να βρίσκεται και υπόλογη για ενδεχομένως εγκληματικές ενέργειες εις βάρος της κοινωνίας, μιας οργάνωσης που θέλει εξαιρετική προσοχή. Μιας οργάνωσης που συγκεντρώνει γύρω από την ιεραρχία της φανατικά πιστούς ανθρώπους, έτοιμους για να υπερασπιστούν μέχρι τελευταίας ρανίδος που λέμε τα δίκαια της οργάνωσης και της πίστης τους. Μιας οργάνωσης, μιας κλίκας που έχει το πάνω χέρι. Είτε θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι. Έχει το πάνω χέρι. Και όχι μόνο τώρα, διαχρονικά. Μιλώ για μια οργάνωση που ανεβάζει και κατεβάζει υπουργούς, μιλώ για μια οργάνωση που ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, μιλώ για μια οργάνωση που μπορεί να καθορίσει τις τύχες και τις δικές της μόνη της, να πάρει αποφάσεις υπεράνω του κράτους για όσα αφορούν τα του οίκου της και βεβαίως να καθορίσει και τις τύχες της δικές σας. Μιλώ, προειδοποιώ σήμερα από αυτό το μικρόφωνο για την ύπαρξη μιας οργάνωσης με εξαιρετικά μιλίχιο τρόπο προσέγγισης των θυμάτων της. Μιλώ για μια οργάνωση η οποία μπορεί να επικαλείται στην δημόσια παρέμβασή της και στην ίδια την ύπαρξή της την ευθέως αντιπροσώπευση του Θεού. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Μιλώ φυσικά για την Εκκλησία. Μιλώ φυσικά για όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα και εν μέσω κορονοϊού. Έχω την υποψία, την ελπίδα, την πεποίθηση, βάλτε όποια λέξη θέλετε, ότι κάπου στο βάθος θα καταλαβαίνει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε και η στάση των ιεραρχών, της ηγεσίας της Εκκλησίας αν θέλετε να το διαχωρίσω, διότι κάτω υπάρχουν και άνθρωποι που επιτελούν πραγματικό έργο, θα το λέω συνεχώς, γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους που επιτελούν πραγματικό κοινωνικό έργο, αλλά η ιεραρχία, η δομή στα ανώτερα κλιμάκια αυτής της οργάνωσης παίρνει αποφάσεις, έχει χαρακτήρα μαφίας. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Αν δεν έχετε μπει ακόμα στο θέμα, προφανώς αναφέρομαι στην στάση. Στάση με την έννοια την παλιά του όρου, του στασιασμού αν θέλετε, σαν τη στάση του Νίκα ένα πράγμα, στην στάση της Εκκλησίας και την στάση της Εκκλησίας έναντι της κυβέρνησης. Διότι λέει ο εορτασμός των Θεοφανίων ήταν η κόκκινη γραμμή που δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί η ιεραρχία να παραβιαστεί, δεν πάει να υπάρχει και κορονοϊός και μεταλλαγμένος τέλεχος και συνεχώς θάνατη και νέο lockdown. Προσέξτε, σε όλα αυτά τη διαφορά δεν την κάνει η ίδια η στάση της Εκκλησίας. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Διότι αν θυμάστε και άλλοι είπαν ότι διαμαρτυρόμαστε ή ότι δεν θα ακολουθήσουμε τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση. Και άλλοι το είπαν και οι αρνητές της μάσκας και οι διαδηλωτές όταν απαγορεύαν τις διαδηλώσεις στο Πολυτεχνείο και στον Γρηγορόπουλο και οι έμποροι κάτι πήγαν να πούν ότι το lockdown είναι καταστροφικό και ότι ίσως και να σκεφτόμασταν ότι δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ανθρώπους που ίσως παράνομα να θέλουν να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Και το είχαν πάει και ένα βήμα παραπάνω. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κράτος ήταν αμήλικτο. Το κράτος μπορούσε, το έπαιρνε, το σήκωνε να ήταν αμήλικτο. Έφταναν μέχρι εκεί τα πόδια του για να είναι αμήλικτο. Το γεγονός ότι στην Εκκλησία το κράτος δεν μπορεί να είναι αμήλικτο και το γεγονός ότι στην Εκκλησία το κράτος καλεί, για να μην πω παρακαλεί τους ιεράρχες να παρακαλά, τους ιεράρχες να λογικευτούν, εκεί ακριβώς, σε αυτό ακριβώς το λεπτό σημείο έγκυται η τεράστια διαφορά και γι' αυτό μιλώ σήμερα για μια μαφία, για μια συμμορία. Σε αυτά τα θέματα ο Tom Waits θα είναι πάντα βοηθός και αυτό το Gats Away on Business, ο Θεός λείπει για δουλειές και τι δουλειές με φούντες στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απολύτως ακριβές, διότι όλοι οι άλλοι έμποροι, εκείνοι που παραδέχονται την ιδιότητα του εμπόρου για τον εαυτό τους, υποτάσσονται ή αναγκάζονται να υποταχθούν στα lockdown, στις θελήσεις της κυβέρνησης, στις οδηγίες του κράτους, είτε είναι σωστές είτε είναι λάθος, προφανώς ο καθένας τις κρίνει, αλλά στο τέλος το κράτος με την νομιμοποίηση αν θέλετε που του έχουμε δώσει για την νόμιμη άσκηση βίας αν χρειαστεί η ανάγκη και χρειάστηκε η ανάγκη της βίας όπως είδατε και στις διαδηλώσεις, ειδικά στις διαδηλώσεις, με αυτό λοιπόν το δικαίωμα που δώσαμε στο κράτος ως σύγχρονες κοινωνίες, τουλάχιστον από το διαφωτισμό και δόθε, υποτάσσονται. Οι μόνοι που δεν υποτάσσονται είναι οι ιεράρχες. Αυτού του είδους οι έμποροι του Θεού. Και αν κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας έχετε την εικόνα ότι ρε παιδί μου για κάτσε να δούμε, κάτσε ρε Διονέλη, μήπως είσαι άδικος, μήπως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη με πυγμή με πυγμή, το ξαναλέω έτσι, με πάθος, να επιβάλλει τον νόμο, και μήπως θα δούμε και μάτ στις εκκλησίες. Το εύχεσαι να δούμε μάτ στις? Όχι καθόλου, πουθενά και ποτέ δεν εύχομαι να δούμε μάτ. Αλλά ότι είδαμε μάτ στις διαδηλώσεις, βάζει ένα χαλί, στρώνει ένα χαλί για να συζητάμε. Βάζει ένα δεδικασμένο, που θα έλεγαν οι δικηγόροι. Βάζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά, βάζει μια ξεκάθαρη εικόνα σε ό,τι αφορά το πώς αντιμετωπίζει η εξουσία διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, αναλόγως με το βαθμό πίεσης, αναλόγως με τα ψηφαλάκια και αναλόγως με τις σχέσεις που έχει με τον κάθε έναν από αυτούς τους χώρους, με την κάθε μια από αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους 5.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Η Ελλάδα είναι σε νέο lockdown. Καλός ή κακός, στρεβλά ή όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλης συζήτησης. Αλλά η Ελλάδα έχει μία ομάδα, μία κοινωνική ομάδα που δηλώνει ξεκάθαρα, με θράσος, ότι εμείς δεν πρόκειται να υπακούσουμε και θα ανοίξουμε τους ναούς να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια. Πήγαινε εσύ τώρα, έμπορε, και πες και εγώ θα ανοίξω το μαγαζί μου γιατί έτσι γουστάρω, γιατί με έχεις καταστρέψει και γιατί με το απανωτό lockdown, το ένα πίσω από το άλλο, κινδυνεύω αύριο να μην έχω ψωμί να φάω εγώ και γάλα να δώσω στα παιδιά μου. Πήγαινε να το πεις και πες εγώ θα ανοίξω, να δεις τι θα συμβεί. Πήγαινε να πεις θέλω να διαδηλώσω, πήγαινε να πεις θέλω να ανοίξω, βάλτε οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλη, οποιονδήποτε άλλο κλάδο εμπορικό, γιατί για τέτοιου είδους κατάσταση μιλάμε, διότι περί εμπορίου πρόκειται, να σηκώνει ένα μπαϊράκι και να πει εμείς θα ανοίξουμε, για να δούμε πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί. Εμείς λέει θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια όπως γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μέχρι 25 ανθρώπους μέσα στο ναό, μέχρι 50 στις Μητροπόλεις. Βγάζουν νόμους, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Βγάζουν, καθορίζουν, αποφασίζουν, είναι η εκτελεστική εξουσία για την πάρτη της. Η Εκκλησία έχει την δυνατότητα να είναι και νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ταυτόχρονα. Βγάζουν αποφάσεις. Στην Εκκλησία λέει μέχρι 25, στους Μητροπόλεις τις μεγάλες μέχρι 50, όπως ήμασταν τα Χριστούγεννα, και με όλα τα μέτρα ασφαλείας, και δεν θα υπακούσουμε και στέλνουμε και μια επιστολή διαμαρτυρίας και πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άλλα της. Δεν ξέρω αν κάνατε τον κόπο να διαβάσετε το ανακοινοθέν της έκτακτης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπάρχει και αντίστοιχο ανακοινοθέν της Εκκλησίας της Κρήτης, που είναι η μη αυτόνομη εκκλησία όπως ξέρετε, και ακολουθεί κατά πόδας την Εκκλησία της Ελλάδος, και περίπου είναι copy-paste το κείμενο, για το πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται την στάση τους στην συγκεκριμένη περίσταση οι ιεράρχες. Για το ότι στη χώρα έχουν πεθάνει πάνω από 5.000 άνθρωποι. Για το ότι έχουν πεθάνει και ιεράρχες από κορονοϊό. Για το ότι έχει νοσήσει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Για τον οποίο βεβαίως λένε φέραμε το φάρμακο από την Αμερική, δεν ξέρω αν φέρανε δεν φέρανε. Τον οποίο τον νοσηλεύσαμε με 37,5 πυρετό, ενώ εσύ με 37,5 πυρετό έπρεπε να πάρεις οδηγίες, κάτσε σπίτι και πάρε το γιατρό σου. Όταν τον δικό μας τον. Να μην πω τον δικό μας, τα δικά μας τα νότα. Τα καλύψαμε μια χαρά ως ηγέτης της Εκκλησίας, ήτανε καλά. Τώρα που θίγεται το παγκάρι, τώρα που θίγεται η ημέρα εκείνη του εορτασμού των Θεοφανίων, που είναι η κόκκινη γραμμή λέει, τώρα είμαστε με τον μπαϊράκι ψηλά, όμορφα. Και η κυβέρνηση, γιατί πάντα θα λέω ότι δεν μας νοιάζει τι λέει ο κάθε ένας που θίγεται από τα μέτρα, μας νοιάζει τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση απέναντι σε αυτόν που σηκώνει μπαϊράκι. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει ελπίζουμε να το ξανασκεφτούν, να βάλουν νερό στο κρασί τους, να ακολουθήσουν την πεπατημένη αυτή που δείξαμε, υπάρχει ανάγκη, πρέπει να ξανανοίξουν τα σχολεία. Παρακαλάμε, παρακαλάμε, καταλάβατε, αν θέλει η πραγματική εκτελεστική εξουσία της Εκκλησίας να μας κάνει τη χάρη να μην λειτουργήσει στα Θεοφάνεια. Υπέροχα. Was he where it's at? Is he where you are? Took Mohammed, move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you think your messy death would be a record breaker? Don't you get me wrong? Did you get me wrong? Don't you get me wrong? Did you get me wrong now? Did you get me wrong? Did you get me wrong now? Εδώ βεβαίως από την διάσημη όπερα Jesus Christ Superstar του Andrew Lloyd Webber από το 1970. Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο ίδιος αν είχε φωνή να μιλήσει αυτές τις μέρες για τους εκπροσώπους του, αλλά οι εκπρόσωποι του τα λένε και σχηματίζουμε όλη η γνώμη. Και προσέξτε, υπάρχει και μία μικρή παραγραφούλα που στα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τα φιλοκυβερνητικά, δεν τονίζεται ιδιαίτερα. Και ξέρετε, αν παρατηρήσετε, διαβάστε λίγο αυτές τις μέρες έτσι, τα site, περιηγηθείτε να δείτε ανάλογα με την κατεύθυνση, να μην πω ονόματα τώρα, αλλά θα δείτε έτσι μια γλυκύτητα. Μπραντεφέρ κυβέρνησης Ιερά Συνόδου. Ναι, όταν μιλούσαμε για τους διαδηλωτές όμως, ήτανε απόλυτη η κυβέρνηση, ο τίτλος, ότι δεν θα επιτραπούν. Θα σας διαβάσω και δηλώσεις μετά των υπουργών για να καταλάβετε τη διαφορά στο ύφος. Όμως ακούστε πρώτα την πλευρά της Εκκλησίας. Αφού λέει ότι εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα, ότι θα αποστείλουμε επιστολή διαμαρτυρίας, ότι δεν δεχόμαστε. Ξεκάθαρα καταλαβαίνεις. Δεν συνενεί στα νέα κυβερνητικά μέτρα. Απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Δεν συνενεί στα νέα κυβερνητικά μέτρα. Το καταλαβαίνετε. Είναι κάποιος θύλακας μέσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία μπορεί ευθαρσός, με θράσος, με την άσχημη, με τη χυδαία έννοια του θράσους, να βγει και να πει «Κύριοι, εγώ δεν συνενώ» και να μπορεί και να το πραγματοποιήσει χωρίς φόβο ότι θα έχει επιπτώσεις και κυρώσεις. Και μάλιστα, κοιτάξτε, υπάρχει και μία παράγραφος, η τρίτη, που λέει κιόλας, για πιάστε ένα υπονοούμενο μικρό εδώ που υπάρχει. Κάνει έκκληση, λέει, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα διαβάζω έτσι όπως τα γράφουν οι ιεράρχες μας, όσο και προς την ελληνική κυβέρνηση, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπηρετεί αλλότριους σκοπούς απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η υπέρβαση της πανδημίας, διότι το δικαίωμα στην υγεία ανήκει σε όλους. Αν δεν το πιάσετε το υπονοούμενο, εδώ ο παπάς λέει στο Μητσοτάκη, κοίταξε μάγκα, κάνε τη δουλειά σου εσύ και φέρε εμβόλια γρήγορα και κόψε την πλάκα με το αν θα κάνω εγώ εκκλησιασμό την ημέρα των φώτων. Γκέγκε, γκέγκε. Όταν σου λέω για μαφία, να μην έχεις την αίσθηση ότι υπερβάλλω. Αλλά σου είπα από την αρχή, δεν έχεις να τα βάλεις με τους ιεράρχες. Θα μου πεις, οι ιεράρχες είναι ο καθένας ό,τι θέλει, λέει, ο κάθε κλάδος ό,τι θέλει, λέει, βάλεις μια ανακοίνωση. Το θέμα είναι πόση πέραση έχει αυτό και πόσο του περνάει τελικά. Θέλετε να σας διαβάσω μια δηλωσούλα μικρή, μια γραμμή είναι, του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Μέχρι χθες ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα είναι πλέον υφυπουργός εσωτερικών. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω να σας πω μερικά πραγματάκια για τον ανασχηματισμό, ο Θεός να τον κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε χθες ως ανασχηματισμό. Όταν λοιπόν τον ρωτούσαν τον κύριο Πέτσα, τι θα κάνετε με τους διαδηλωτές που θέλουν να κάνουν πολυτεχνείο, ήμασταν τότε μέσα Νοέμβρη, υπήρχε ακόμα, φαινόταν το κλίμα ότι πήγαινε να στραβώσει πολύ, είχε ήδη στραβώσει. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες, έλεγε ο κύριος Πέτσας. Σε μία πορεία ο μόνος που θα γιορτάσει είναι ο κορονοϊός, έλεγε ο κύριος Πέτσας. Δεν ξέρω αν ακούσατε κανένα κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει τώρα ότι σε έναν εορτασμό των φώτων ο μόνος που θα γιορτάσει θα είναι ο κορονοϊός. Δεν ξέρω αν ακούσατε να λέει τώρα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο και άρα οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες και άρα κανονίστε τι θα κάνετε εσείς υπήκοοι ή υπήκοοι από κάτω για να ανταπεξέλθετε στον πόλεμο, κοιτώντας προς την Εκκλησία. Κανένας δεν τα είπε αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θέλετε και άλλα, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι ώρες ανέμελες, η ζωή μας έχει αλλάξει. Παρένθεση, το ανέμελες το είχε πει τότε στο Πολυτεχνείο, πριν πει για τη μια στιγμή ανεμελιάς ο Μητσοτάκης για την Μπάρνηθα, ο ανέμελος πρωθυπουργός. Ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν έλεγε ότι δεν είναι μέρες ανέμελες και το έλεγε προς τους διαδηλωτές. Τώρα για τους παπάδες δεν τον άκουσα να μιλήσει καθόλου. Και εδώ πόλεμος. Και σε αυτή τη δήλωση υπήρχε η λέξη πόλεμος. Ζούμε την πιο δύσκολη δοκιμασία μετά τον πόλεμο. Δίνουμε μάχες με έναν αόρατο εχθρό που έχει κάνει παγκόσμια εισβολή. Χρειάζεται να αντέξουμε πρώτα ψυχικά, ευλαβικά, να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε διασκέδαση, συναναστροφές, να πολεμήσουμε συλλογικά, πάλι ο πόλεμος. Να ζήσουμε μέσα, οι τελετές, οι γιορτές να περιμένουν τον άλλο χρόνο. Αυτά τα έλεγε για το Πολυτεχνείο. Για τα φώτα δεν λέει, δεν μίλησε ο Χρυσοχοΐδης. Μπορεί και να το ξέχασε. Μπορεί να μην παρατήρησε, μπορεί να μην το διάβασε. Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, όπως το μνημόνιο, θυμάστε που δεν είχε προλάβει να το διαβάσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλά το ψήφισε μια χαρά. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, ίσως να τον αδικό, το κρατώ, ως πιθανότητα το εξετάζω σοβαρά, αλήθεια σας λέω. Ακούστε και άλλο, έχει και άλλο καλύτερο. Απαγορεύεται φέτος η πορεία. Ήταν στην ίδια ανακοίνωση παραμονές του Πολυτεχνείου. Απαγορεύεται φέτος η πορεία. Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο απαρέγκλητα παντού. Ναι, δεν το είπε αυτό για την Εκκλησία και για τα φώτα. Τώρα, που ευθέως, ευθαρσός και με θράσος χυδαίο του λένε στα μούτρα οι ιεράρχες, εγώ δεν θα εφαρμόσω τα μέτρα. Εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα. Τώρα δεν υπάρχει η λέξη απαγορεύεται, δεν υπάρχει η λέξη νόμος, δεν υπάρχει η λέξη πόλεμος. Έχω κι άλλο, ακόμα καλύτερο. Τις δηλώσεις, είναι οι δηλώσεις, μπορείτε να βάλετε τίτλο, η δήλωση που λείπει από αυτές τις ημέρες. Δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά ωφέλη βάζοντας σε κίνδυνο ζωές. Αυτά τα λέγε για την αντιπολίτευση που υπερασπιζόταν το δικαίωμα στη διαδήλωση. Δυστυχώς, οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Ανακοίνωση Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παραμονές Πολυτεχνείου. Οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλούσαν ιό και γεννούσαν αρρώστια. Το καταλάβατε, τα φώτα στην Εκκλησία δεν κουβαλάνε ιό και ας έχεις τώρα αποφασίσει ως κυβέρνηση lockdown. Δεν γεννάνε αρρώστια οι εκκλησιασμοί για τα φώτα, μόνο οι διαδηλώσεις. Έχω κι άλλο πιο πρόσφατο, μην νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψετε έτσι εύκολα μαζί μου. Θα σφραγιστούν περιοχές ακόμα και σπίτι-σπίτι. Όταν το lockdown ερχόταν στην Ελευσίνα, στην Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο, εκεί στα φτωχότερα στρώματα, στους γύφτους, Συγγνώμη γιατί δεν είναι, θέλω να δείξω την έννοια με την οποία αντιμετώπισαν τους ανθρώπους αυτούς εκεί, τις κοινότητες των Ρωμά. Όταν μιλούσες για αυτούς, θα σφραγίσουμε σπίτι-σπίτι. Αλλά δεν είπε ο Χρυσοχοΐδης θα σφραγίσουμε εκκλησία-εκκλησία που θα δούμε να τελούνται λειτουργίες εν μέσω lockdown και αγνοώντας την κυβερνητική απαγόρευση. Αλλά είπαμε, ίσως να τον αδικώ, ίσως να μην διάβασε την ανακοίνωση, ίσως να μην έπεσε μπροστά του, ίσως ρε παιδί μου να το ξέχασε, ίσως να την κάνει κάποια στιγμή μες στις επόμενες μέρες, γιατί τα φώτα είναι αύριο, δεν είναι σήμερα, και ενδεχομένως να δούμε, έτσι, πυγμή, αυτή είναι μια ωραία λέξη. Κάνω μικρό διάλειμμα και έχω να σας πω και άλλα μετά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. The shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Είναι 3η και 5 ο Ιανουάριος, παραμονή των Θεοφανίων, τα οποία Θεοφάνια αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τον πρωταγωνιστικό, τον ρόλο που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση μέσα στο ελληνικό σύστημα εξουσίας, στον ρόλο της Εκκλησίας μιλώ, και με χαρακτηρισμούς που τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό είναι απολύτως δικαιολογημένοι, βλέποντας την κατάσταση, βλέποντας πως μία ομάδα, μία κλίκα, μία συμμορία ανθρώπων μπορεί να επιβάλλει τα θέλω της ακόμα και στο ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος που στις αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες ομάδες πολιτών ήταν άτεγκτο, με πυγμή και με χρυσοχοΐδιδες και με ξύλο και με ματ και με μπάτσους, πολλούς μπάτσους. Και τι θέλεις τώρα, θα μου πεις, θες να πάρεις τη ρεβάνς, αυτό είναι το ζήτημα, είναι ζήτημα ρεβάνς, επειδή δεν μας άφησαν να διαδηλώσουμε στο Πολυτεχνείο και στο Γρηγορόπουλο, να πάνε να δείρουνε τον Ιερώνυμο και τους παπάδες που θα, ακούστε, όχι μόνο πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι μόνο λένε δεν θα τηρήσουμε τα μέτρα και θα ανοίξουμε τις εκκλησίες για τη λειτουργία των Θεοφανίων, αλλά πάνε και ένα βήμα παραπέρα, καταπατώντας και την αρχική συμφωνία, σου λέει, αφού το κράτος δεν κρατά τη δική του συμφωνία, γιατί αν κρατήσω και εγώ τη δικιά μου. Σε ανοιχτό χώρο, λέει, θα κάνει ο Ιερώνυμος τον αγιασμό των υδάτων. Ο Ιερώνυμος ο Μπαγάσας, που ήταν πριν από μερικές μέρες άρρωστος με κορονοϊό, το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε γιατί μιλώ για επικίνδυνη κάστα ανθρώπων εντός της ελληνικής κοινωνίας, που τις περνάει και αυτό την κάνει ακόμα επικίνδυνη, που την βλέπεις και λες δεν μπλέκεις ρε φίλε, δεν μπλέκεις, είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση, είτε είσαι, γιατί και αντιπολίτευση τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ βγάλανε κάτι ανακοινώσεις εκεί. Εντάξει, είδαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ πως τους έτρωγε τους υπουργούς ο Ιερώνυμος για πλάκα, κύριε φίλοι. Τα θυμάστε φαντάζομαι αυτά. Και πως όταν ήρθε η ώρα της Παναγίας το 15 Αύγουστο, ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε για την Παναγιά τη γιάτρισα και για άλλους 15 χαρακτηρισμούς που θυμήθηκε της Παναγιάς για να ικανοποιήσει και το χριστεπώνυμο πλήθος για τα ψηφαλάκια, βεβαίως. Και τώρα που έρχεται η ώρα της κρίσης μεταξύ κυβέρνησης και εκκλησίας, δεν βγαίνει κανένας Χρυσοχοΐδης, κανένας Πέτσας να το πάρει πάνω του και να πει απαγορεύονται, απαγορεύονται. Θέλω να την ακούσω αυτή τη λέξη, αφού την άκουσα στο Πολυτεχνείο και στο Γρηγορόπουλο, θέλω να την ακούσω και τώρα. Και δεν είναι κανενός είδους ρεβάνς. Το απαγορεύεται που ακούστηκε στην ελληνική κοινωνία σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορεί να μην ακούγεται τώρα, και αυτό είναι το πρόβλημα μεγαλύτερο από τους ίδιους τους παπάδες. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός, και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό, διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ξεκάθαρα λοιπόν και ντεκλαρέ, η εξουσία, η εκκλησία λέει ότι εδώ εξουσία πραγματική είμαι εγώ, και οποιανού δεν του αρέσει θα έχει να κάνει με τα ψηφαλάκια των πιστών στις εκλογές. Τόσο όμορφα, τόσο ξεκάθαρα. Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου, κι όταν προχωράω ποιος κλαίει. Ποιος ζητά να χάνει τόσο τη φωνή μου, κι όταν θα αρνηθώ ποιος φταίει. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Και μια που μίλησα για τη σύγκριση διαδηλώσεων και εκκλησίας, επειδή αυτά τα δύο θέματα ήταν που κυριάρχησαν σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, τις ανυπακοές που είδαμε το τελευταίο διάστημα, μήπως θέλετε να κάνουμε και από υγειονομικής, από επιστημονικής απόψεως τη σύγκριση, για να δούμε τι είναι πραγματικά πιο επικίνδυνο. Αν δεν είσαι με κανενός από αυτά, με κανένα από αυτά τα δύο μέρη, ούτε με τους διαδηλωτές ούτε με τους ιεράρχες, αν προσπαθήσεις να μείνεις λίγο έξω από την σύγκριση αυτή, τι είναι πιο επικίνδυνο, παιδιά? Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός, κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό, διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ποιος καλύπτει το σκοτάδι στην ψυχή μου, κι όταν χαίρομαι ποιος κλαίει? Ποιος παλεύει να μισήσω το κορμί μου, κι όταν τ' αγαπώ ποιος φταίει? Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη ζωή μου, κι όταν προχωράω ποιος κλαίει? Τα λέει σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα ο Αγγελάκας και κακός πατώ πάνω του, αλλά για σκεφτείτε το λίγο, στις διαδηλώσεις συμμετέχουν άτομα μάλλον νεαρής ηλικίας ή εν πάση περιπτώσει μέχρι κάποιας ηλικίας. Είναι εξαίρεση ο διαδηλωτής, ο 68χρονος που τον χτυπούσαν τα ΜΑΤ. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι που θέλαν να τιμήσουν τον συμμαθητή τους, τον Γρηγορόπουλο, ή που θέλαν να τιμήσουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου. Συμμετείχαν άνθρωποι σε εξωτερικό χώρο, με μάσκες, με τα μέτρα ασφαλείας και με πορεία κατά στίχους. Προφανώς έθεταν σε κίνδυνο τον εαυτό τους, τα έχω πει, έχω πάρει θέση ξεκάθαρη επ' αυτού, αλλά όταν κάνεις το ταμείο του κινδύνου και το βάζεις δίπλα στο ταμείο του κινδύνου στην εκκλησία, μάλλον υπάρχει μια διαφορά. Γιατί στην εκκλησία είναι άλλη η κατάσταση, γιατί στη διαδήλωση δεν υπάρχουν κατά κόρον 70+, 70άριδες και βάλε. Δεν υπάρχει κατά κόρον συνωστισμός σε κλειστό χώρο, έστω και με μάσκες. Δεν υπάρχει άνθρωπος ή άνθρωποι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να πηγαίνουν στο τέλος της λειτουργίας να γλύψουν το ίδιο κουταλάκι για να κοινωνήσουν, θεωρώντας ότι τους προστατεύει ο Θεός την ώρα που κοιμούνται και οι ιεράρχες ακόμα από κορονοϊό. Τι να σας πω, νομίζω ότι δεν είναι η ίδια, χωρίς να είμαι λοιμοξιολόγος και χωρίς να είμαι ειδικός επί του θέματος των λοιμόξεων και των λοιμωδών νόσων συνολικότερα. Αλλά έχω μια υποψία ότι δεν είναι η ίδια τα πράγματα. This life a shallow, facile game, where every empire turns to dust, and every ego will be crushed. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Τα Tiger Lilies εδώ τραγουδούν πως λένε ότι the crack of doom is coming soon, δηλαδή ότι έρχεται η μέρα της κρίσης. Δεν ξέρω πού θα μας βρει τον καθέναν, και μας και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της εξουσίας και τους εκπροσώπους της εκκλησίας. Δεν θα παραλείψω να σας πω 2-3 πραγματάκια για τον ανασχηματισμό. Νομίζω σε γενικές γραμμές τα διαβάζετε. Είναι μια κοινή πεποίθηση ακροδεξιάς στροφής της κυβέρνησης, σαφούς και ξεκάθαρης ακροδεξιάς στροφής της κυβέρνησης, ειδικώς δε όταν ακούς τα ονόματα Βορύδης και Βούλτεψη, και είμαστε ακόμα στο Β, να φανταστείτε που να πας μέχρι παρακάτω. Εδώ πάλι ο Tom Waits τραγουδά για έναν Chocolate Jesus. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. Got my own special way. I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. Fall down on my knees every Sunday at the Red Lee's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no apples ever. Τι να σας πω, ότι έχεις πλέον υπουργό εσωτερικών, τον άνθρωπο που θα ρυθμίζει τα των εκλογών και τα της λειτουργίας του κράτους, έναν άνθρωπο που είπε ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγική ήττα των ιδεών της αριστεράς για να μην ξαναβρεθεί στην εξουσία με οποιαδήποτε μορφή της. ότι ο ίδιος είπε ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο κράτος και στους θεσμούς για να μην ξαναέρθει ποτέ η αριστερά στην εξουσία, γιατί οι ιδέες της είναι ελαττωματικές. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο θεματοφύλακας, ως υπουργός των θεσμών του κράτους και της λειτουργίας του κράτους, ως υπουργός εσωτερικών, ότι έχεις τέτοιου είδους διατυπωμένες απόψεις και καλείται ο άνθρωπος αυτός να υπηρετήσει την αμεροληψία και την ακεραιότητα του κρατικού μηχανισμού εναντί όλων των πολιτών, δεξιών και αριστερών. Θα μου πεις, καλά ρε Διονέλη, τώρα σε πείραξαν οι δηλώσεις του Βορύδη για το αν θα ξανάρθει η αριστερά στην εξουσία. Λες και έχεις ξεχάσει τα τσεκούρια του Βορύδη. Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει καθόλου. Rough and it's whiskey in the shade. It's best to wrap your savior up and sell it. Τι να πεις, μένω στο Β' ακόμα, στη βούλτεψη. Τι να πεις για τη βούλτεψη, τη γυναίκα που και ως μάνα αν θέλεις και ως γυναίκα έχει βγει σε ένα κανάλι και έχει πει, όταν έχουν πνιγεί 9 παιδιά και 3 γυναίκες σε ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, ότι αυτή είναι εισβολής και ότι η εισβολής είναι αυτοί που μας έχουν τρελάνει πια με το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι 2014, όταν φώναζαν οι πάντες ότι εκεί το λιμενικό επαναπροώθησε βία και στην ουσία σκότωσε τους ανθρώπους αυτούς επί Σαμαρά, και η κυρία Βούλτεψη τους ονόμαζε εισβολής. Και έχεις αυτή τη γυναίκα με αυτή την ιδεολογία, με αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις δηλώσεις, με αυτό το παρελθόν, υπεύθυνη σήμερα για την ένταξη των μεταναστών στην ζωή της χώρας μας. Άντε ρε, παγαίνεται από εκεί κάτω. Τη Σοφία Βούλτεψη, που για την άλλη κατηγορία των απόκληρων για τους Ρωμά έχει πει ότι δίπλα στους Ρωμά ζουν άνθρωποι, να ξέρετε. Αν το θυμάστε, τη γυναίκα που μας απειλούσε όταν ήταν να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και πριν τις κολοτούμπες φυσικά, ότι θα μείνουμε από χαρτί τουαλέτας, συγγνώμη. Την κυρία αυτή Βούλτεψη την έχεις υπεύθυνη για να εντάξει τους μετανάστες στην κοινωνική ζωή της χώρας. Λαμπρά. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Αλλά ειδικά με αυτό το τραγούδι θα πάω παρακάτω, στο Γάμα, στο Γιατρομανολάκης, στο Νικόλας Γιατρομανολάκης, κριτικός από το Ζαρό, η καταγωγή του από το Ζαρό Ηρακλείου. Ο πρώτος, λέει, δηλωμένα γκέι υπουργός μιας ελληνικής κυβέρνησης. Βήμα μπροστά, προφανώς. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε δηλωμένα γκέι υπουργό κυβέρνησης, ούτε επί αριστερής κυβέρνησης. Και αυτό, προφανώς, σηκώνει συζήτηση πολύ. Ναι, πρόοδος ως ένα βαθμό. Έρε και να άκουγε η Βούλτεψη. Έρε να θέλω να τους δω αυτούς δίπλα-δίπλα κάποια στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στη συζήτηση αυτή για τον γιατρό Μανολάκη, σπουδαγμένος με περγαμηνές από το ποτάμι προερχόμενος, με δεδουλευμένα ένσημα στο χώρο του, στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο της επιστήμης, στο χώρο της τεχνολογίας ως ένα βαθμό, αξιόλογος άνθρωπος προφανώς, προφανέστατα, και σήμερα υφυπουργός πολιτισμού μάλιστα, και με την ταυτότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της LGBTQ+ κοινότητας, εννοώ δηλαδή όλων των σεξουαλικών προτιμήσεων των ανθρώπων με διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις στην ελληνική κοινωνία, ως εκπρόσωπός τους στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει μια διπλή, ένα διπλό ρόλο. Το πρώτο είναι το μήνυμα. Το πρώτο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, μια φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, δεξιά με παραφιάδες μέχρι την ακροδεξιά κυβέρνηση, υπουργοποιεί έναν άνθρωπο με αυτό το συμβολισμό, προφανώς είναι ένα μήνυμα, είναι ένα άνοιγμα προς έναν συγκεκριμένο, προς ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά διαβάζεται και ανάποδα. Και αν ο εκπρόσωπος της κοινότητας έρχεται να νομιμοποιήσει με την παρουσία του, να υπενιχθεί ότι έχει την θετική γνώμη της κοινότητας που εκπροσωπεί, του κομματιού, εν πάση περιπτώσει, της κοινωνίας που εκπροσωπεί, για τις πολιτικές αποφάσεις, τις ήδη λυμένες πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης εν προκειμένου στο χώρο του πολιτισμού. Αν δηλαδή ένας γκέι υπουργός νομιμοποιεί την ιδιωτικοποίηση των μουσείων, περιορίζει τις χρηματοδοτήσεις σε νέους καλλιτέχνες, αφήνει στο δρόμο νέους καλλιτέχνες όπως συμβαίνει τώρα επί κορονοϊού με τους ανθρώπους που πραγματικά πεινάνε και που οι ενισχύσεις ήταν κάτι ψίχουλα την ώρα που κάτι 700 χιλιάδες φεύγανε σε μεγάλα τραστ πολιτισμού στη χώρα μας. Αν λοιπόν αυτά τα κάνει και άλλα και άλλα, αν τσιμεντώνει την Ακρόπολη, αυτή τσιμεντώθηκε θα μου πείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να το υπηρετήσει το αφήγημα αυτό. Αν δανείζει τα γλυπτά για τα επόμενα 50 χρόνια σε μουσεία του εξωτερικού. Αν εν πάση περιπτώσει όλη η πολιτική του πολιτισμού επικυρώνεται, έχει και την υπογραφή ενός δηλωμένα γκέι υπουργού. Αυτό είναι καλό για, για την γκέι κοινότητα, για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, Νικόλας Γιατρομανολάκης προφανώς θα είναι ένας υπουργός στον οποίο, ένας υφυπουργός εμπροκειμένου, στον οποίο θα είναι στραμμένα τα βλέμματα για αρκετό καιρό και θα είναι και ένα πείραμα για την ελληνική κοινωνία και από τις δύο πλευρές και από τις δύο κατευθύνσεις. Και δεν θα βιαστώ να πάρω θέση, εξάλλου σιγά μην περιμένω για τον Μανολάκη στη δική μου τη θέση για να πορευτεί όπως έχει αποφασίσει στην πολιτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση η περίπτωσή του είναι, πώς να σας το πω, υπό παρακολούθηση από πολλές οπτικές και είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Για τα άλλα τώρα τι να σας πω. Αφήστε, τελειώνει και η εκπομπή σιγά σιγά. Τι να πεις, ότι έμεινε ο Θεοχάρης υπουργός τουρισμού που αφορά και το νησί, την Κρήτη και αφορά συνολικά το τι ζήσαμε με τον τουρισμό και με όλη αυτή την yes man στάση απέναντι στην TUI, στους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες, τα καλυμμέντα που λέμε εδώ στην Κρήτη του κυρίου Θεοχάρη που δεν ξέρει και ο ίδιος ότι είναι υπουργός ακόμα και το πώς παραμένει σε αυτή τη θέση. Ή να πεις για την κυρία Νίκη Κεραμέως που το έργο της νομίζω είναι μνημειώδες στο Υπουργείο Παιδείας. Κρατήστε μια σημείωση ακόμα για την Κρήτη στο Υπουργείο Παιδείας, ότι ο κύριος Βασίλης Διγαλάκης, ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έφυγε από το κυβερνητικό σχήμα, τον έφυγαν από το κυβερνητικό σχήμα, ίσως να σημαίνει και κάτι για το λόφο στο Καστέλι, ίσως να σημαίνει μια τακτική υποχώρησης. Ίσως λέω, δεν ξέρω, κανείς δεν είναι στο μυαλό ούτε του Διγαλάκη ούτε του Πρωθυπουργού. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η αντίδραση που προκλήθηκε εκεί ίσως να έχει ένα καθρέφτισμα στις χθεσινές αποφάσεις για τον ανασχηματισμό. Ενώ η αντίδραση της κοινωνίας συνολικά για το επιχειρούμενο ξεπούλημα των κτηρίων της Μεραρχίας στο Λόφο Καστέλι στα Χανιά, εκεί στο μπαλκόνι των Χανίων που κάποιοι έχουν ονειρευτεί πισίνες, ήδη ως πρίτανης του Πολυτεχνείου που τα παραχωρούσε, αργότερα ως υφυπουργός, νωρίτερα διαμέσως ως βουλευτής και αργότερα ως υφυπουργός, τώρα ξαναγυρνά στο απλός βουλευτής. Μια άλλη ανάγνωση βέβαια είναι ότι μπορεί να τον έπαψε από τα κυβερνητικά καθήκοντα για να ασχοληθεί αποκλειστικά με το να ξεπουλήσει το Καστέλι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ούτε για το τι σε περιμένει στα εργασιακά με τον Χατζηδάκη έχω να πω πολλά, νομίζω δηλωμένα είναι τα πράγματα ήδη, ούτε για τις παλινοδίες σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας που ο Κικίλιας παρέμεινε στην θέση του, έχω να πω πολλά. Εδώ υπάρχει μια διαφορετική ανάγνωση, ότι το ταμείο δεν έχει γίνει ακόμα και ότι όταν θα γίνει το ταμείο στο χώρο της υγείας, σας είπα, 5.000 νεκροί, ξεπεράσαμε τους 5.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Όταν θα έρθει η ώρα του ταμείου, κάποιος πρέπει να είναι εκεί να πληρώσει το μάρμαρο και ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα του να φύγει. Έτσι διαβάζεται η παραμονή Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω δεν έχουμε να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τον ανασχηματισμό, ακριβώς επειδή ασχολούμενος παίζεις και το παιχνίδι που θέλει ο Μητσοτάκης, με την έννοια του ότι την ώρα που έχεις 5.000 νεκρούς, την ώρα που έχεις την εκκλησία να κάνει κουμάντο στα πράγματα της χώρας, την ώρα που έχεις ένα θεοκρατικό κράτος να σε διαφεντεύει, εσύ συζητάς αν έμεινε ή δεν έμεινε ο Κικίλιας και ο Θεοχάρης και ο Γιατρομανολάκης και ο Βορύδης και η Βούλτεψη και όλοι αυτοί. Έλεος κάπου. Έλεος. Φτάνει μέχρι εδώ. Σας χαιρετώ με την βεβαιότητα ότι αυτό το κράτος μάλλον δεν θα αλλάξει ποτέ. Επειδή οι ιεράρχες κάνουν κουμάντο, επειδή η κατάσταση είναι πραγματικά θλιβερή όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελικά το επόμενο διήμερο, το σήμερα και το αύριο δηλαδή, ειδικά το αύριο των Θεοφανίων, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη στάση των ιεραρχών, αλλά κυρίως για τη στάση των κυβερνώντων. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew. devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can. So fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. Με τις θερμότερες ευχές σας χαιρετώ για σήμερα. Βοήθειά μας σε αυτό εδώ το θεοκρατικό κράτος, και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Καλή συνέχεια, και όλα θα πάνε καλά, μάλλον. You anyway.